राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 6 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम, राम, राम, राम। आत्मा है, एक जीवात्मा है, एक प्रकृति है, तीन है। प्रकृति वो अपरा प्रकृति है, जीवात्मा ये परा प्रकृति है, परमात्मा मालिक है। अब अपरा प्रकृति ने अपरा प्रकृति है उसको परा प्रकृति ने पकड़ लिया। मानो परा प्रकृति है वो मुख होना चाहिए परमात्मा की तरफ, क्योंकि परा प्रकृति चेतन है, अपरा प्रकृति जड़ है, वो मेरा बोलो मुझे। तो जड़ को कोई उलाना नहीं है, चेतन हो करके और अपरा प्रकृति को पकड़ा, शरीर को पकड़ा और शरीर के संबंध से फिर परमात्मा वही है, माया पदार्थ को पकड़ा। जो माया का सब संसार है मात्र, अनंत ब्रह्मांड है अनंत, यह सब अपरा प्रकृति है। उस अपरा प्रकृति को अपना माना है जीवात्मा ने। ये अपरा प्रकृति आयुष है, शरीर छोटा सा दिखता है, सब अपरा प्रकृति आयुष है, इसको पकड़ लिया तो संसार संपूर्ण के साथ इसका संबंध हो गया, सब संसार के साथ संबंध है और भीतर से संबंध परमात्मा के साथ में। परमात्मा के संबंध को तो ये भूल गया और संसार के संबंध को याद कर दिया। संसार को याद करके संसार के उस अपरा प्रकृति में ही फंस गया, अर्थात जड़ शरीर को ही अपने आप को मान लगा यही मैं हूं। बिल्कुल गलत बात है, शरीर आप नहीं है। ये सदा कहता हूं प्राय सदा बहुत बार, शरीर जड़ है, अपरा प्रकृति है। और जितने शरीर धारण किए 84 लाख योनि में, सब अपरा प्रकृति, सब अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति है, बराबर है। अपरा प्रकृति में से आपकी कोई चीज नहीं है, आपने सब कुछ इसको ही मान लिया। इसका एक शरीर मान करके आसक्ति कर दी, अनंत ब्रह्मांडों में जो चीज है वो हमें भाई है, आपके काम की चीज नहीं है। शरीर जो आपका दिखता है ये शरीर भी आपके काम आने वाला है नहीं। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है बात, अपरा प्रकृति है ये कोई काम में आती ही नहीं आपके, ये आपके कल्याण के लिए भगवान ने आपको दी है, केवल संसार की सेवा करने के लिए। जितना ये संसार है, इस संसार की सेवा करने के लिए, सेवा सामग्री के सिवाय कोई चीज आपकी नहीं है। सूर सूक्ष्म और कान शरीरों के द्वारा उद्योग करते हैं, पर जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। कई संत ऐसे हुए हैं जड़ता को लेकर नहीं चले। अगर विचार किया जाए जितने संत हुए हैं उनमें ज्यादा संत ऐसे हुए हैं प्रकृति को लेकर गए, ऐसे बहुत कम हुए हैं जो जड़ प्रकृति को न लेकर के चिन्मय परमात्मा को लेकर चले। ऐसे संतों में भी संत बहुत कम हुए। संतों के जीवन चरित्र देखे है, इसमें बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। ज्यादा शरीरों को लेकर ही चले, शरीरों के ही भीतर ही भीतर, शरीर के भीतर ही समझ जाए। पिंड सो ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड वैसो पिंड है, ब्रह्मांड और पिंड है एक है ये। तो उसको लेकर अच्छे अच्छे संत भेजा जाए, सैकड़ों हजारों, और बहुत कम संत हुए जो केवल परमात्मा को सिंह में परमात्मा ले गए। उनमें ज्यादा ये हुए कि जो ज्ञान को मानने वाले परमात्मा का अंश चेतन है, इस चेतन को लेकर इस वो चेतन के लिए ज्ञान मार्गी हुए। जितने ज्ञान मार्गी है सब के सब ही केवल परमात्मा का अंश चेतन है, इस चेतन को परमात्मा खास को लेकर के बहुत कम निशंत हुए। भारतवर्ष में हुए बहुत संत, भारतवर्ष में जितना पारमार्थिक विषय में विचार किया है, ऐसा हमारे देश हमारे देखने में सुनने में किसी देश में नहीं किया है। पारमार्थ क्या चीज है, जीव क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, ईश्वर क्या चीज है, ब्रह्म क्या चीज है, इन मुद्दों का विचार जितना जी इस समय हिंदुस्तान में हुआ है, ऐसा कोई हमें याद नहीं है। आपको किसी को हो तो बता रहा भाई, हमारी दृष्टि में इतना विचार किसी देश ने किया। इसमें भी ज्यादा संतों ने विचार किया, शरीर पर ज्यादा किया, शरीर को छोड़कर करने वाले कम हुए, केवल परमात्मा को लेकर के चलने वाले बहुत कम हुए। जगह आत्मा को लेकर चले ईश्वर कल्पित बता दिया, ईश्वर को लेकर चलने वाले बहुत कम हुए, ऐसे नहीं हुए, कई हुए। अब भी जितने देखने में सुनने में आते हैं, भक्तमाल में देखने में आते हैं, वे सब भगवान को लेकर आते हैं, पर भगवान को लेकर वो चले हैं, भगवान को लेकर चले तो ही पूर्णता पर नहीं पहुंचे। ठीक तरह से इस चीज को तत्व से समझने वाले बहुत कम हुए, बहुत कम हुए सत्य। वैष्णव संत बहुत हुए, भगवान के प्यारे भक्त बहुत हुए, बहुत ज्ञान मार्ग भी बहुत हुए, भक्ति मार्ग भी बहुत हुए, परंतु सबका ठीक ठीक निर्णय भगवत गीता ने बहुत किया है। छोटा सा ग्रंथ है परंतु इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया है। इस पर भी हजारों टीकाएं हैं तरह तरह की, कोई ऐसी भाषा शायद ही बची हो जिनमें गीता टीका न हो। बहुत टीकाओं में मारवाड़ी में, मेवाड़ी में, गुजराती में, अपने देशों में, विदेशों की सभा में बहुत गीता पर। गीता एक बहुत व्यापक ग्रंथ है, व्यापक सर्वमान्य है। इसने विचार किया बड़ा गहरा। हमारे शास्त्रों में पुराणों में गहरा अध्ययन है, पुराणों का जो अध्ययन है वो बड़ा बड़ा गहरा है, बहुत स्थूल और बहुत सूक्ष्म, ऐसा परिपूर्ण अध्ययन है, परिपूर्ण। सब तरह का कई तरह की बातें हैं, तंत्र शास्त्र और तरह है, वैष्णव शास्त्र और शिव शास्त्र जी बोलते हैं अपार है अपार अपार कह विचार किया। उस छोटी छोटी बातों पर भी विचार किया तो बड़ा गया, रसोई का विचार किया तो बड़ा गया, भोजन किसने पकाना होना चाहिए कैसा होना चाहिए बहुत गहरा विचार। रसों का वर्णन है शास्त्रों में, आदि वो हास्य खोल लघु वीर वीर भयाव्यता निर्वेद स्थायी भाव स्थित शांतो भी नव वर्ष खेचित चमत्कार दया वस्त्र अंदर संविधि बहुत संवर्ण है। व्याकरण का वर्णन बहुत है, वर्षों तक पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो व्याकरण बारह वर्ष पंद्रह वर्ष पढ़ते रहो प्रकृता है। शायद का काव्य का चंद्रमा भान तरह तरह के और दार्शनिक विषय में चलो दर्शन का बहुत विशेष पर्व अपने शास्त्र में देखा जाए गीता जी विषय हो तो इसमें भी बहुत संतों वर्ण है, परंतु समग्र चीज जो गीता ने कही असल से हम समग्र माम इस ध्यान देने वाले कम हुए, ऐसे ऐसे महात्मा हुए बहुत हुए परंतु कम संतान ध्यान दिया है। बड़े गहरे गहरे विचार करने वाले हिंदुस्तान में संत हुए महात्मा हुए बड़े पूजने बड़े आदरणीय महापुरुष। हमारी दृष्टि से हमें जो सुना है था पढ़ा हमने नहीं है पर सुना है इतना विचार किसी भाषा में किसी आचार्य ने किया नहीं है जितना हिंदुस्तान ने किया है बहुत गहरा है यार। अब विचार कैसा हो गया है अब इसी संपत्ति के नहीं तो ऐसे कोई धन में ज्यादा धन विचार है नष्ट हो जाए ऐसी दिशा हो गई है कमला विचार कमला बहुत गहरा विचार था वो देश विदा खाली हुआ अभाव नहीं होता है इसमें ईश्वर संबंधी बातों का अभाव नहीं है। ऐसे जमाने में भी बहुत अच्छे अच्छे तत्व जानने वाले महापुरुष हुए हैं पर बहुत कम बहुत कम। विचार कर देखे तो बहुत कम है जिसमें कर्जुग आने पर तो बहुत आगे हो गया हमारे देखते देखते संतों में बहुत कमी हुई हमारे देखते अपनी उम्र में संतों में बहुत कमी हुई शास्त्रों में कमी हुई शास्त्रों के पढ़े लिखे भी जितने पहले मिलते से नहीं मिलते शास्त्रों का अध्ययन भी अधूरा है। दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है पारमार्थिक बातों में भी दिखावट इतना ज्यादा हो रहा है असली चीज बहुत कम हो रही है बहुत क्या होगा अगर ऐसा भगवान जाने गहरा विचार कम करते हैं तो समय ही कम लगाते हैं तो समय ही कम लगाए तो हम कैसे प्राप्ति बताओ जीवन ही नहीं नया आप लोग कृपा करे लगे हो अच्छी बात है और भी गहरा समझने की बड़ी आवश्यकता है। गीता ने बहुत विचार किया छोटी सी ग्रंथ छोटा है परंतु बहुत मार्मिक बातें बड़ी गहरी गहरी बात है चिंतन करते ही जा रहे जाओ चले जाओ चले जाओ जीव की कितनी उन्नति हो सकती है ये सब मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति अधिकारी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई इतनी चीजें हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, एक यहूदी है, एक पारसी है। पांच समुदाय सुना हमने, आपने भी सुना बताओ। इनके सिवाय कोई आपको सुना हो तो बताओ। हमने पांच ही सुना है। पांच का मानते यहूद देखने में नहीं आए, सुनने में आए, हम पहचानते नहीं। पारसियों का बता है बैयानी में हिंदू मुसलमान ईसाई तीन ज्यादा है। जिस समुदाय ईसाई में ज्यादा, मुसलमान ज्यादा, हिंदुओं कम। उस हिंदुओं में भी पारमार्थिक बातें वाले बोलती हूँ, पारमार्थिक बातों में भी ज्ञान मार्ग कुछ है, पर वे भी दिखावटी पड़े ज्यादा, गहरे उतर नहीं है। ऐसे इस विषय में गहरे गहरे जानकार बहुत कम है हर एक विषय में। और आप विचार करो तो आप गहरे हो सकते हो, इसमें संदेह नहीं है, पर गहरे विचार बहुत बहुत कमती है। थोड़ी थोड़ी खोज करते हैं, पारमार्थिक में ज्यादा उन्नति करते नहीं। तीन तरह के होते हैं आदमी, जिसमें दो तरह के मिलते हैं। कुछ अद्भुत जानकारी में ही हताश हो जाए, निराश कि भाई अगर ये हम नहीं सोच सकते। वास्तव में मनुष्य मात्र अधिकारी है, मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो, मनुष्य मात्र परमात्मा का प्राप्ति अधिकारी है। गीता आदि के सिद्धांत से अधिकार है कोई हो, जिसमें हिंदू तो है ही, हिंदुओं के पास संपत्ति बहुत है, पारमार्थिक लोगों की संपत्ति कम है, परंतु पारमार्थिक गहरी संपत्ति है मनुष्य मात्र में हिंदुओं के पास। परंतु आज इस संपत्ति को तो ध्यान ही नहीं देती, ध्यान ही नहीं देते, असली विचार की तो विचार ही कम करते। आगाही क्या दशा होगी भगवान जा रहे हैं। हमें आश्चर्य आता उपदेश आदेश व्याख्यान देते हैं, उन्होंने भी वास्तविकता की तरफ बहुत कम, बहुत कम। और मेरे आगे देश सारा जैसे धनी आदमी में ऐसे बड़ा भारी आश्चर्य आता है। हमें भारत पारमार्थिक विचारों में भी जब राजद द्वेष है तो क्या वो पारमार्थिक, पारमार्थिक मैंने खो दिया, नष्ट कर दिया। इसमें होना नहीं चाहिए, पारमार्थिक रास्ते में चले, उसमें राजद द्वेष कैसा, हर्ष शोक कैसा, उसमें भी राजद द्वेष का है। जैसे धनी आदमियों का है अच्छी करे, उसमें कोई थोड़ी होगा, माप थोड़ा भगवान जाने, परमेश्वर नहीं बोल कम। आप लोगों से मिलती है, आप लोग कृपा करो तो बहुत विशेष लाभ हो सकता है, पर आप साथ दो जब हो, आप कृपा करो तो आप साथ दे कमरे हो सकते हैं। यहां पर हम करें विचार करें, परमात्मा की कृपा से हमारी ऐसी निराशा नहीं है, हमारे ऐसी निराशा नहीं है। इसमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखता है, रास्ता दिखता आशा खूब बहुत ऊंचे हो सकते हैं। आप सब भाई में सबके सब अच्छे महात्मा हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, आप खुद हताश हो गए हो, बहुत अच्छे हो सकते हैं। पारमार्थिक बातें बिल्कुल मिलती चली जा रही है, अलौकिक अलौकिक बातें मिलती चली जा रही है, मिलती चली जा रही है। कितने मिलेंगे जब भगवान जाने, बहुत बड़े हो सकते हैं आप, हमें ऐसा मालूम होता है। आप भी प्रकाश दिखता, प्रकाश जैसे सूर्योदय हो जाए और मकान में किवाड़ बंद किए हुए आदमी बैठा है तो किवाड़ों में जो छेद है और छेदों में होकर के प्रकाश जाता है भीतर, तो प्रकाश भीतर जाता है तो उस प्रकाश को देख करके आदमी अनुमान करता है कि छेद में ही प्रकाश आता है तो प्रकाश कैसा है, अरे बहुत प्रकाश है, ऐसे देखता बहुत प्रकाश है प्रत्यक्ष में निस्संदेह। और अपने सबके सब ऊंचा प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा का सहारा नहीं कर सकते, बहुत मदद करते हैं। हमारे को तो दिखता नहीं ऐसा, सब लोगों को मन दिखता नहीं है, परंतु परमात्मा कृपा बहुत करते हैं। निमित्त मात्र आप बन जाओ, थोड़े से थोड़े से, इतने बड़े भारी है बाप, बड़ी भारी कृपा, बड़े भारी बने सुनते हो जा रही, थोड़ा सा जाओ थोड़ा सा उनमें विचित्र हो जाएगी। अभी भगवान ही कुछ देन है, अभी कुछ भगवान देना चाहते हैं ऐसा मालूम होता है। सतयुग त्रेता द्वापर में दिया है, उसे अभी अभी देना चाहते हैं ज्यादा। जब आप लोग तैयार हो जाओ ना, बहुत विशेष हो जाओ, बहुत उन्नति हो जाओ, बहुत सरलता से। हमने तो एक कह रहे जीते रहे हैं तो शुभ बता देंगे, जो मैं देखता है सब बहुत भूषण देखती, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। हिम्मत रखो, हिम्मत उत्साह, और वो उत्साह जैसी वस्तु है उतनी अपने को करना नहीं पड़ेगा। वस्तु सर्वोपरि, उससे